Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika érett gyümölcse, s ha megízlelted, idővel belül örvendsz az önvalónak. Az ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Márta műsorát hallja. A Rigvédához tartozó Aksamalika Upanisádról hallhatnak. Az Aksamalika Upanisád műfajilag megfelel egy Upanisád összes kritériumainak, tartalmilag azonban mégis egészen más, mint az általában ismert 11 fő Upanisád, vagyis a tárgyuk alapján jól behatárolható szanyáza, illetve jóga Upanisádok. Aksamalika jelentése betűk vagy hangok kisfüzére. Ez az Upanisád a dzsapalánc egyes szemeihez rendeli a hangokat vagy betűket, és látszólag csak nagyon gyakorlati, a dzsapalánc elkészítésével, felszentelésével és használatával kapcsolatos ismereteket közöl. A dzsapalánc a meditáció nagyon fontos eszköze, és bár vannak olyan meditációfajták, amelyekhez nem szükséges, azt lehet mondani, hogy az egész világon elterjedt. A hinduk és buddhisták malája rózsafüzér néven került át a kereszténységbe. Az iszlám világában pedig a szufik alapfelszereléséhez tartozik. A dzsapalánc általában 108, ritkában 54 egyforma és egy nagyobb gyöngyből áll, amelyeket zsinegre fűznek, és csomókat kötnek az egyes szemek közé. A dzsapa meditációnak különféle technikái vannak, de alapvetően arról szól, hogy minden gyöngyön elismételjük a megfelelő mantrát. A kör végén pedig megfordulunk és visszafele haladunk. A dzsapamala, a meditációs füzér sokat segít a koncentráció megszilárdításában, amennyiben a beszéd és a hallás szerveink keresztül az ujjakat is lefoglalja. Valamikor a régebb világkorszakokban a jogik pusztán akarat erejükkel visszatudták vonni az érzékeiket azok tárgyaitól, és egy pontra koncentráltak. A mai megromlott korszakban erre csak nagyon kevesen képesek, ezért ha már nem tudjuk az érzékeink kifelé irányuló működését leállítani, legalább olyan cselekedetekkel foglaljuk le azokat, amelyek közelebb visznek a meditáció céljához. Az Aksamalika Upanishad szereplői, Prajapati, vagyis Brahma, az anyagi világ teremtője, és egy Guha nevű bölcs. Ebből már is megérthetjük, hogy ez a beszélgetés egy régebbi világkorszakban, valószínűleg a Szatya Jugában hangzott el. Brahma nem azért teszi fel ezeket a kérdéseket, mintha maga semmit sem tudna, vagy nem is sejteni a választ, azt sem feltételezhetjük, hogy neki magának gondjai vannak a koncentrációval, és ezért folyamodik segédeszközhöz. A kérdések kizárólag a mi érdekünkben hangzanak el, mi vagyunk azok, akik nem ismerjük a pontos válaszokat. Guha az Upanishad kerettörténete szerint Prajapatihoz beszél, de úgy, hogy mi is tanuljunk a szavaiból. Ezután a Prajapati, a teremtő, megkérdezte Guhát: Ó, uram, mondd el nekem a dzsapaláncra vonatkozó szabályokat. Mik a jellemzői? Hányféle dzsapalánc van? Hány gyöngyből áll? Hogyan kell elkészíteni? Milyen színűek? Hogyan szentelik fel? Ki az uralkodó istensége? És mire jó a használata? Guha válaszolt: A következő 10 anyag bármelyikéből készülhet. Korall, gyöngy, kristály, kagylóhéj, ezüst, arany, szantálfa, pudradzsavíka, lótusz vagy rudráksabogyók. Minden egyes gyöngyöt fel kell szentelni. Úgy kell rájuk gondolni, mint amelyek felett az Amkárától a Samkáráig terjedő istenségek uralkodnak. A gyöngyöket aranyszára kell fűzni. Jobb oldalán az ezüst, a bal oldalon vörös rész lezárók legyenek. Az egyik gyöngy eleje a másik elejéhez érjen, a hátulja a hátuljához. Így kell elkészíteni az egész kört. Az aranyszálat nem kell egészen szó szerint venni, hiszen ez nem is lenne praktikus. Az arany nagyon puha fém, és a dzsapalánc használata közben könnyen elszakadna. Haridász Thakur minden nap 300 000-szer mondta el a mantrákat, a szent neveket a meditációs füzérén. Indiában még ma is vannak babadzsik, akik szinte sosem teszik le a kezükből a dzsapaláncot. A fonál vagy zsinek azonban mégis arany. Guha itt azokra a szavakra céloz, amelyeket Krisna mond a Bhagavad Gita-ban. Minden rajtam nyugszik, mint a gyöngysor a fonálon. A fémek közül az arany, a tanítások közül Krisna tanítása a legjobb. A belső szárra úgy kell gondolni, mint Brahmanra, a legfelsőbb lényre. A jobb oldali ezüst lezárót úgy kell tekinteni, mint Shiva székhelyét. A vörös léz lezárók Visnuhoz tartoznak. A gyöngy elejére úgy kell gondolni, mint Sarasvatira, a hátuljára, mint Gayatrira. A lyuk a tudás. A csomóra úgy kell gondolni, mint a természetre. A magánhangzókat jelentő gyöngyök legyenek fehérek, szatva. Azoknak, amelyek mással hangzókat jelentenek, sárgának, szatva és tamasz keverékének kell lenniük. A többi legyen piros, rajasz. A szatva, azaz jóság, rajasz, szenvedély és tamasz tudatlanság, az úgynevezett kötőerők, az anyagi természet megnyilvánulásai. A Mantrika Upanishad ezt mondja. Ez a jelenségvilág ragyogó, nincs semmi kezdete, sem vége, valamennyi élőlény anyja, olyan, mint Visnu minden kívánságot teljesítő, fehér, vörös és fekete tehenei. A kötőerők jelennek meg az ájurvédában is, mint az emberi test alkotó elemei. Kapha, pitta és vata. A szó szerinti jelentés kapha nyálka, pitta epe, és vata szél alig visz közelebb a megértéshez, ha nem tudjuk, hogy a kapha a jóság, a pitta a szenvedély, a vata pedig a tudatlanság kötőerejének felel meg. A megfelelés ebben az esetben nem azt jelenti, hogy például a vata típusú ember automatikusan a tudatlanság kötőerejében van, vagy hogy pusztán a testalkata miatt nem lenne képes magasabb megvalósításukra, hiszen a személy nem azonos a testével. Az ájurvéda csak azért állapítja meg az egyes típusokra érvényes szabályokat, hogy megkönnyítse a megvalósítások elérését. Más szempontból persze azt sem szabad elfelejteni, hogy sem az anyagi természet gunái, sem az emberi test dósái nem fordulnak elő tisztán, bár mindegyik állandóan dominanciára törekszik. Miután meditáltál az uralkodó istenségeken a dzsapalánc különböző részeiben, fürdesd meg, vagy tisztítsd meg ötféle tehéntől származó tejben. Aztán a tehén öt termékében töröld meg nedves fűvel, mosd le szantál vízben, ezután ómód zengve hincs vizet a darba fűre. Kend be nyolcféle édes illatú anyag, például szantál, kasztúri illatos pépjével. Helyezd virágokra. Meditálj a dzsapalánc valamennyi hangján. Az Upanishad fel is sorolja az egyes hangokat vagy betűket, A-tól K-esig, és ezek mind a fent említett istennők Saraswati és Gayatri kiterjedései. Egy-egy rövid imával kérik őket, hogy foglaljanak helyet a soron következő gyöngyben. Az ABC alatt egy plusz egy L hanggal és K-es betű kapcsolással kiegészített szanszkrit ABC-t kell érteni, a betűk pedig az úgynevezett Devanagari írás betűi. A szanszkrit ABC minden egyéb nyelv ABC-től különbözik, amennyiben a magán és a másra hangzókat nagyon tudományosan rendezi. Az első főcsoportot a magánhangzók alkotják, és ezek lehetnek tiszták, úgynevezett folyékony hangok, illetve összetettek. A másra hangzók a hangképzés helye szerint kerülnek csoportokba. Veláris, vagy lágy szájpadláson képzett, palatális, ínyen vagy kemény szájpadláson képzett, retroflex vagy cerebrális, mással hangzók, foghangok, ajakhangok, folyékony hangok, rés vagy zárhangok, és végül a H, az egyetlen laringális réshang, mind külön sorokba kerülnek. Az írás tulajdonképpen szótagírás, ahol a másalhangzót követő magánhangzók és bizonyos másalhangzók rövidített alakban beleolvadnak a másalhangzó jelébe. A betűk három elemből állnak, a néha elhagyott fejvonalból, egy függőleges tartóvonalból és a jelentést megkülönböztető grafémából, amelyek szanszkrit neve bija, csira vagy mag. Az írással kapcsolatos, gondosan kidolgozott elvek és szabályok alapján meglepő, hogy egyes tudósok szerint a dévanágari a föníciai ABC átvétele, amelyet kereskedők vittek el a Krisztus előtti 9-8. Században Indiába. Az ilyen megállapítások különösen azért veszélyesek, mert féligasságokat tartalmaznak. A tudósok látják a jelenségeket, de nem kívánnak mélyebbre hatolni, mint a felszín. Indiában valóban használtak más írástípusokat is, például a karostit, vagy a brámit, ez utóbbit a Maurya korban, különféle változatban is. Ez a betűtípus jelenik meg Asóka király oszlopain, időszámításunk előtt 3. században. Brámi azt jelenti Brahma írása, és egy szempontból azt is mondhatjuk persze, hogy régebbi, mint a dévanágari, a félistenek írása, hiszen a félistenek is Brahmától származnak. Más szempontból viszont értelmetlen előbbiről és későbbiről beszélni, mivel az indiai időfelfogás nem lineáris. A világkorszakok időtlen idők óta kezdet és vég nélkül ismétlődnek, és mindegyiknek van egy Brahma nevű uralkodója. Mindegyiknek vannak Indra, Agni, Varuna, Mitra nevű félistenei. Melyik Brahma írása régebbi? Melyik félistenekénél? Maga a kérdés feltevés is felesleges. Amennyiben a jelenlegi ciklust vizsgáljuk, ami alig 4.320.000 földi év, azt találjuk, hogy az idő legnagyobb részében írásra egyáltalán nem is volt szükség. A korábbi világkorszakok emberei kiváló emlékező tehetséggel rendelkeztek, nagyon hosszú szövegeket is megjegyeztek egyszeri hallás után. Csak a jelenlegi Kali Yuga vagy Vaskorszak kezdetén vált szükségessé, hogy a szent szövegeket leírják, különben elvesztek volna. Az indiai hagyományok szerint ezt az óriási munkát Vyászadév végezte el, mégpedig oly módon, hogy egy félistennek, Ganésának diktált. Ganésa persze a dévanágari betűket használta, ahogy az egy félistenhez illik. Mindez körülbelül 5200 évvel ezelőtt történt, amikor Fönícia és kereskedői még nem voltak sehol. Az írás használata elég lassan terjedt el, hiszen nem jelöli eléggé pontosan a hangsúlyokat, amelyek a védikus mantrák kiejtésénél olyan lényegesek. Feltűnő, hogy például a Mahabharata soha nem beszélt arról, hogy a királyi palotákban sok-sok drágaság mellett könyvek is lettek volna. Leveleket sem írtak, inkább követeket küldtek. Ebben az értelemben van valami a tudományos megállapításban, hogy az írást tulajdonképpen nem a brámonák és a ksatriák, hanem a kereskedők terjesztették el. Ma már el sem tudjuk képzelni az életet írás nélkül, sőt hajlunk arra, hogy a kultúrát összekapcsoljuk az írásbeliséggel. Az indiai hagyomány egyértelműen azt mondja, hogy az írás nem vívmány, hanem engedmény a képmutatás viszály és káosz korának, amelyben ma élünk. Az istennőkhöz intézett imák burkolt kérelmek. A tanítványokat nem csak az vezérli, hogy a dzsapaláncukat felszenteljék, hanem az is, hogy mindenféle anyagi áldásban részesüljenek. Aki a betegségeket meggyógyító istennőhöz fordul, kimondva kimondatlanul azt kéri, gyógyíts meg. Az akadályok elhárítójához fohászkodó azt kéri, távolítsd el az utamból az akadályokat. Az anyagi tökéletességek között többször is elhangzanak a szíthik, a jóga misztikus erői. Általában 8 ilyen erőről tudnak. Anima, kicsinnyé válás, mahima, nagyjá válás, garima, nehézzé válás, lakhima, könnyűvé válás, prápja, tárgya korlátlan gyarapítása, prakámja, távoli tárgyak elhozatala, isítva, anyagi tárgyak befolyásolása, vasítva, mások elméjének befolyásolása. Senki sem vitatta, hogy ezek az erők valódiak, és valóban elérhetőek. Sőt, inkább azt gondolták, a misztikus képességek megjelenése az igazolás, hogy a jógi a jó úton halad. Úgy tűnik, egy ideig nem foglalkoztak azzal, hogy a szidik veszélyeket is jelenthetnek. Például a Jóga Tatva Upanisad minden további nélkül kijelenti, hogy az, aki a megadott mantrákat 12 évig ismétli, fokozatosan elnyeri a misztikus erőket, és nincs olyan a három világban, amire ne lenne képes. Konkrétan említi a levitációt, illetve repülést. A lótuszülésben ülő jógi először csak ugrál a földön, mint a béka, majd fölemelkedik, és további gyakorlás után oda repül, ahova neki tetszik. A Yoga Tatva Upanishad a továbbiakban így ír. További gyakorlással nagyon erős lesz, ezáltal elnyeri a Bucsara Szidit és uralkodik minden földön járó teremtményen. A tigrisek, szarabák, azaz 8 lábú vadállatok, elefántok, bikák vagy oroszlánok meghalnak, ha a jógi rájuk ütött tenyerével. És a jógi olyan szép lesz, mint maga a szerelem félistene. Aki minden nap csak 24 percig gyakorol, legyőzi az időt. Aki a vajrolit gyakorolja, az jógi lesz, minden szidit hárháza. Ha jóga szidiket akarja elérni, akkor csak a kezét kell kinyújtania. Ismeri a múltat és a jövőt. A levegőben jár. Halhatatlanná válik, ha ebből a nektárból iszik. Hasonló értelemben nyilatkoznak az Annapurna és a Jóga Kundalini Upanisádok is. A jóga tatva nem ismer más akadályokat, mint lustaság, haszontalan beszéd, rossz társulás, mantrák adásvétele, alkímia, nők és illúzió. Patanjali a jóga szutrákban nagyon sokféle szíthit sorol fel, csak megfelelően kell irányítani az egybefogott elmeerőt, a szamjamát. Például, ha a szamjamát a formára, időre és helyre rögzíti, megismeri a múltat és jelent. A benyomás csírákra rögzített szamjama az előző születésekről ad felvilágosítást, aki a saját testének külső megjelenésére koncentrál, az láthatatlanná válik, holdra koncentráló a csillagok természetét, a sarkcsillagra koncentráló a mozgásokat ismeri meg. Ugyanakkor Patanjali sommásan kijelenti, hogy valamennyi szidhi akarálja jóga útján. Buddhának sem volt jobb véleménye. Mindez azonban a jógik egy részét nem gátolta meg abban, hogy ne használják frissen megszerzett erőiket. Ilyen jógi volt Kánhapa, aki végtelenül büszke lett, amikor látta, hogy a lába nyomot hagy a kemény kövön. Magasan az ülő párnája fölött lebeg, és rejtélyes látomásai vannak. Udilipa egyszer megpillantott egy csodaszép hattyút, és addig nem nyugodott, amíg meg nem tanulta az elixír készítés titkát, és attól kezdve ő is tudott repülni. Góraknát egyszer meglátogatta a nepáli királyt, de azt nem fogadta elég nagy tisztelettel. Ezért Góraknát összecsomagolta a felhőket, rájuk ült, és meditálni kezdett. 12 évig nem esett egy csepp eső sem. Ekkor a király kétségbeesésében Matsyendranathához, Góraknát gurujához könyörgött. Góraknát tisztelet teljesen felállt, amikor a guruját közeledni látta, és persze, hogy rögtön elerett az eső. Usanas Rishi behatol Kuvéra testébe, és ezzel megszerzi az összes kincsét. Hádiszitha megette a kókuszdiókat, mire azok megint ott voltak a fán érintetlenül. Indiában se szeri se szám az ilyen nem feltétlen hiteles történeteknek. De az biztosan komolyan vehetjük, amit a Rigvéda mond el egy Kesin nevű aszkétáról. Átszeli a levegőt, lova a szél, barátja a szél, egyszerre két óceánban lakik. Ismeri a gondolatokat, rudrával iszik a méreg pohárból. Az Aksamalika Upanishad közli, milyen imákat kell elmondani a félisteneknek és a 36 tatvának. A tatvák a Szankja filozófia kategóriái, az univerzumot alkotó elemek. De miért 36, amikor szokás szerint 24 anyagi plusz egy transzcendentális elemről beszélnek? Könnyen eljutunk a 36-hoz, ha figyelembe vesszük, hogy az értelemnek még 4 szatvikus és 4 tamaszikus megnyilvánulása is van. Az ahamkára, tehát önzés vagy hamiságú pedig 5 formában jelenik meg. Így számolva, prakriti, mahattatva 8-féle értelem, 5-féle ahamkára, 5 tammátra vagy lehetőség, 5 gyánindria, vagyis tudásszerző megismerő érzékszervek, 5 karmendria, vagyis cselekvő érzékszerv, 5 durva elem, és a purusa, ez 36. A Szankja rendszer megalkotója a Kapilalév nem egészen ezt a felsorolást közli a Bhagavata Puránában, de nincsenek lényegi eltérések. Végső soron mindegy, hogy 24 vagy 35 anyagi elemet különböztetünk meg. A Szankjában csak egy fontos megkülönböztetés van, az anyag és a transzcendencia között. Az Upanishad következő verse így hangzik. Meditálj ezután a dzsapaláncon, amely mindent is, minden Isten formájaként mutat be. Légy hálás a segítségéért, fordulj kelet felé, és érintsd meg a gyöngyöket 108-szor. A 108 nagyon szent szám. Vaisnava hinduizmusban és a buddhizmusban a gyöngyök száma hagyományosan 108, és az Aksimalikában is eljutunk ehhez a számhoz, ha figyelembe vesszük, hogy megkülönbözteti a gyöngyök elejét és hátulját. A legfontosabb upanisádok száma is 108, ennyien vannak Krishna legbizalmasabb társai is a vrindávanai keftelésekben. Néha csak annyit jelent, elég sok. Ezzel el is jutottunk az Aksimalika záró verseihez. Állj föl! Tedd a malát virágokra, járt körül, és mond a következőket. Óm, ó Istennő, tiszteletemet ajánlom neked, valamennyi hangok formájában kifejezett mantra anyja, Japa Lánc, te, aki mindenkit vonzasz, hódolatom. Ó Istennő, mantrák anyja, mindenki elvarázsolója hódolatom. Ó Istennő, rontóvarázs eltávolítója, hódolatom. Ó Istennő, örök, tudatlanság legyőzője, mindenek megvilágítója, az egész világ védelmezője, az egész világ számára adományozó, mindennek a megteremtője, a nappal és az éjszaka elrendezője, aki átvisz a folyókon, más helyekre, szigetekre, világokba, aki mindig mindenütt ragyog, minden szívet megvilágít. Tiszteletemet ajánlom neked, kinek természete olyan, mint az összes tatvái, minden tudásé, minden erőjé, jóságos vagy. Téged imád a bölcs, Vasiscsa, a bölcs Visvámitra neked szolgál. Ha ezt valaki reggel tanulmányozza, eltörli az éjszaka bűneit. Ha alkonyatkor tanulmányozza, a nappal elkövetett bűnöket törli el. Aki reggel is, este is elolvassa, az akkor is megszabadul a bűnöktől, ha nagyon-nagyon bűnös. A Japa Láncon elmondott mantrák hatása azonnali. Ezt mondta Guha Prajápátinak, így szól az Akshamalika Upanisád, amely a Rigvéda része. Thank you.